فلما دخلوا عليه قالوا يا ايو لدينا لسم مقام شروع کیگی تردرین نبی نمبر یا خطوری دوی عزی یا یوسف علیہ السلام تا او دوی یوسف علیہ السلام نا نور غلق واری خو اس روپی نشتر صدقہ واری داغی نفس یوسف علیہ السلام کی پا دوی دا مشکل حالت اولی دو نبیا وقت خبر اخکارکی جخا استاد سنگا چل کرو دوی اقرار کی مافی واری فلم ما دخلو علیه ورکل چی دوی داخل چی پا یوسف علیہ السلام باندی قالو دوی او یا ایوها العزیز اے عزیز مصر مستنا عارفی دلی دی منگتا و اهلنا کورنی دی منگتا الضر رو ضرر ندی دا کسا مراد دی فاقا لگا لگا را غلی دا و جئنا بی بضاعت مزجات او راولی دی منگتا تا بی بضاعت اگر روپی مزجات چی کمی دی لگی روپی دی را ترا دا لگ مال مراوڑ دی فا او کلن الکیلا نو پورا را که منگتا الکیلا راشن و تصدق علینا او صدقو که فمونگ باندی صدقو که ان الله یجزی المتصدقین یقینا الله تعالی بدل ورکی صدقه کون کتا قال هل علمتم نوئی ورط یوسف علیہ السلام وی آیا تاسو پوئی تاس تیار دی ما فعلتم دی یوسف چی تاسو سکڑو دی یوسف سرا واقعی او داغ درور سرا اذ انتم جاہلون کل چی تاسو نا پوئی وی اگا نا پوئی پا ٹیم کی جتاسو کمکار کڑو تاس تا یاد دی کنی دی یاد دتا یو پا دا معلومه چه مذنب گناہگار سره چه کرم سره گناہ که داغا وقت پدبان جهالت رازی بل انسان ملگری تا پکار داوی کنی چه خلق پل ملگری ورور اوی نی چه اس نور دیر پا دیر لفت کنی بس جای نور مکڑاوا یوسف علیہ السلام دا خو اخلاق و خاونده نو بس چه پوششو چه اس دم رغ چه صدقی مطالبه اوکلا نو بس اوس په نور صدقه غند پکار نور اوس دې سره غند پکار نو بس فورا ورته څوک خبره ورته کار کړم قالو نو دی اوه انک لا انت یوسف انک آیاتو دا څه دې خبري دا کو د کور خبر راوته چې د کور خبر راوته دا کو کور ولا تمالمي چې تاسو اوس سره څه کړی بلکه د کور نام زیاته بابا تم پته نشته دی بل رور تم پته نشته دی نو چې دوی ور دوته وی تاسو غی تر سکړو دوی پوښو چې دا خړې خپل نه ځکه وې چې دینه خو یو دوی خبر یو یوسف خبر بل څوک نو خبر ا انک وی آیات تو دای اول شکیان دی بیا یقین ته د کتو سره سره کله وګول کنه او دا خو نشته لا انت یوسف وی خامخات یوسف نه بس بالکل اوس یقیني شو قال اغورتوي انا يوسف او ذو يوسف ما وهذا اخي او دا دمارور دي قد من الله علينا يقينا الله تعالى فمون باند احسانك الله فمون احسان كان من الله په احسان باندې لغيو انه من يتقي وذو سنيا دي يقينا غسوك جزان بچ کی ويصبر او صبر کی فان الله لا يضيع اجر المحسنين يقينا الله تعالى نزايه کی اجر دنه کی کو ان کو خلقو من غ صبر وکړو الله تعالى دا مدد کو سدي دا تر رسول قالوا تالله نذي فورن دغش ملامت شو وی تالله قسم پالا لقد آثرك الله علينا يقينا الله تعالى تورکړې په مونږ باندې و ان كنا لخاطئين او يقينا مونږ وو د خطا کارونا مونږ په ډېر غټه غلطي کړې ضروري قال هغه ورته وی لا تسريب عليكم اليوم نشته ملامت يا فتا سبحان اليوم نن ورځي يغفر الله لكم الله دې تاسو ته بخنه کوي وهو ارحم الراحمين او اغا الله تعالى به تر رحم کوونکې دې بس ګوره داسې اخلاق پکار چې کلات مصیبتونا ورکړی تکلیفونا ورکړی ورکړی فوران چې راتاو شي بس ته لا تسریب علیکم اليوم دا مونږ او تاسو ته پدې کې دغه راکې درس راکې نبی صلی الله علیه وسلم چې مکی ته وردن نشو د مکی خلق خود دا ټول مر جنگونه کړو سړی قتل شوی یې میانس کې نبی صلی الله علیه وسلم تر اجازه شوګر چاپی را تراجم شو نبی علیہ السلام اعلان کو لا تسریب علیکم اليوم نشتر پتہ سو مرامت یان نور زیتا تو زادی انتم الطلقه پس اس نشتر و هو ارحم الراحمین خا اذهبوا بقميصي هذا نووسي قميص دما هذا تداده فالقوه على وجه ابي فالقوه مارت القاما نکلو یاد دیتا دانی چې هغه کې تواجه بس غرزه وی دی نو بابا مخله را پرې دی نه فالقوه نو کې دی دا مخ دا قميص على وجه ابي فمخ د پلار دما ياتي بصيره نو را بشي هغه بصيرن لیدون کې نو مخ کېړون دو بس وی دا وګره لیدون کې شمون غو نه مړه بصیر کلاغه پر لیدون کې توي خا هغه لیدون کې توي کنه چه داغا نظر دیر تیز کار کئی نو یعطی بصیرا راتلل رابشی بصیرا کاملا پورا لیدون کے بچی خواه او دین مخ کی لگ نظر کی معمولی فرق ہو او سترو کی سپنوال راغلیو او لون چه میں ندے ها وعتونی بی اہلکم اجمعین او را ولی ما تاغا کورنی استاسو طولو طولا کورنی رازی بدل ترازی او مصر ترازی دا غنا رازی دا کنعان کری دی